w 994 zł netto miesięcznie w najmie Renault w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Żegnamy reklamy. 8 minęła. Czas wstawać. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu tę godzinę. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Czas wstawać, a pracowitą noc mieli strażacy po wichurach, które przeszły nad Polską. Większość interwencji to usuwanie powalonych drzew. W środę spotkanie w sprawie odsprzedaży działki pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Shutdown administracji w USA dorównał do rekordowego w historii. Kością niezgody jest reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Ponad 1800 interwencji odnotowała Państwowa Straż Pożarna w związku z silnym wiatrem i opadami deszczu. Najwięcej pracy było na Mazowszu, 345 interwencji i ponad 200 na Pomorzu, mówi rzecznik komendanta głównego straży Karol Kieszkowski. Działania głównie polegały na usuwaniu przewróconych drzew i połamanych gałęzi, a także wypompowaniu wody z zalanych posesji, ale zdecydowanie więcej było zdarzeń związanych z silnym wiatrem. W Lubinie drzewo spadło na ulicę, na to drzewo najechały 3 samochody. W wyniku tego zdarzenia 4 osoby zostały ranne. Wichurę już zwiało za wschodnią granicę kraju. Według synoptyków pogoda w ciągu najbliższych dni będzie stabilna, a świąteczny weekend wyjątkowo ciepły. W najbliższą środę dojdzie do spotkania między Dyrekcją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa a wiceprezesem Daftony Piotrem Wielgomasem w sprawie działki pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, tak ustaliło Polskie Radio. Chodzi o odsprzedaż strategicznych gruntów, przez które ma przebiegać kolej dużych prędkości. Działka została sprzedana pod koniec rządów PiS w 2023 roku, a jej właściciel jak dotąd nie chciał się jej pozbyć. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pierwszy raz wystąpił o zwrot lub odsprzedaż działki w sierpniu, ale spotkał się z odmową właściciela nieruchomości, powiedział Polskiemu Radiu dyrektor generalny instytucji Henryk Smolarz. Oczywiście motywował tym, że prowadzi działalność rolniczą. Ja przypomnę, że pan Wielgomas jest dzierżawcą bodajże od 2008 roku tej działki i jest ona mu niezbędna do prowadzonego gospodarstwa rolnego. Chociaż żaden z zawartych w umowie warunków odkupu działki nie został spełniony, to teraz działka ma szansę wrócić do KOWR-u za cenę, po jakiej została sprzedana, czyli prawie 23 miliony złotych. Myślę, że sprawę uda się załatwić polubownie, bo najistotniejsza jest wola właściciela tej nieruchomości. Do udziału w spotkaniu w sprawie działki zostaną zaproszeni też przedstawiciele Prokuratorii Generalnej i spółki CPK. Michał Makowski, Polskie Radio. A o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. W Stanach Zjednoczonych już miesiąc trwa tak zwany shutdown, czyli częściowe zawieszenie działalności administracji federalnej. W negocjacjach pomiędzy republikanami a demokratami w Kongresie nie doszło jak dotąd do przełomu. Tymczasem zwykli Amerykanie coraz bardziej odczuwają skutki shutdownu. Wczoraj Senat zakończył obrady i ma zebrać się ponownie w poniedziałek. To oznacza, że częściowe zawieszenie pracy administracji państwowej potrwa co najmniej 34 dni, czyli tyle, ile trwał najdłuższy shutdown w historii Stanów Zjednoczonych. Przedmiotem sporu w parlamencie jest dalsze dofinansowanie ubezpieczeń zdrowotnych Obamacare. Domagają się tego demokraci, ale wśród republikanów nie ma na to zgody, co uniemożliwia uchwalenie ustawy o finansowaniu administracji. Od miesiąca miliony pracowników federalnych przebywają na urlopach. Do czasu zakończenia shutdownu nie będą dostawać pensji. Jutro wygasa też finansowanie programu pomocy żywnościowej SNAP, z którego korzysta 42 miliony biedniejszych Amerykanów. Kryzys dotyka również transport lotniczy. W Orlando opóźnienia sięgały wczoraj 2,5 godziny, a zakłócenia odnotowano także w Waszyngtonie i Dallas. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jutro we Wszystkich Świętych i w niedzielę, czyli zaduszki, znani artyści, naukowcy i dziennikarze będą kwestować na warszawskich Powązkach. Zbiórka na renowację zabytkowych nagrobków odbywa się już od pół wieku, mówi przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki. Na przykład taka była płyta żelazna, gdzie był bardzo długi tekst napisany, ale ona była tak przerdzewiała, że właśnie nie można było tam za bardzo czytać. I nasza pani od metalu zrobiła po prostu dochodzenie śledcze w prasie ówczesnej i znalazła nekrolog tej osoby tam pochowanej, bardzo odpowiadający temu napisowi mniej więcej i potrafiła odtworzyć te całe liternictwo. Kwesta odbywa się każdego roku 1 i 2 listopada od rana do zmroku, a zwykle od 9 do około 19. Pod hasłem Silniejsi Razem w szkołach odbywa się dziś tęczowy piątek. Celem akcji jest budowanie solidarności z młodzieżą LGBT+ w szkole. Tęczowy piątek ma pokazać, że wszyscy, bez względu na poglądy czy orientacje, są równi, wyjaśnia psychoedukatorka Fundacji Grow Space Krystyna Piątkowska. I chcemy, żeby ten tęczowy piątek był takim symbolem przede wszystkim tego, że szkoła jest otwarta na te osoby, jest otwarta na to, że jesteśmy wszyscy różni. Koordynator akcji Jan Korczyński wyjaśnia, że szkoły same decydują, jak będą świętować ten dzień, a pomysłów jest wiele. Organizowane są prelekcje, warsztaty, lekcje edukacyjne, też różne imprezy szkolne. Udział w tęczowym piątku potwierdziły szkoły z dużych miast, jak Warszawa, Poznań, Wrocław czy Kraków, a także małych miejscowości, jak Tarnowo Podgórne. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 8:05 z sprintem Krzysztof Łoniewski o sporcie. Piłkarze warszawskiej Legii nie obronią tytułów w Pucharze Polski. Odpadli już w 1/16 finału po porażce u siebie po dogrywce 1-2 z Pogonią Szczecin, mówi trener gości Duńczyk Thomas Berg. Pierwsza połowa była mocna w naszym wykonaniu. Przekazałem drużynie w przerwie, że organizacja gry jest dobra, ale musimy lepiej operować piłką. W drugiej stwarzaliśmy więcej sytuacji. W dogrywce to spotkanie mogło potoczyć się w obydwie strony. Poza Pogonią do 1/8 finału awansowały wczoraj jedenastki Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok i Górnika Zabrze. Kolejarz pokonał 2-1 w Słupsku Gryfa, Jaga 3-2 w Legnicy Miedź, Górnik 2-1 w Gdyni Arkę, choć przegrywał już od pierwszej minuty, co podkreśla trener gości Słowak Michal Gasparik. Ten początek nie był dobry, ale potem już zagraliśmy na lepszym poziomie. Wiemy, jak trudne mecze są tutaj, że Arka w domu jeszcze nie przegrała i bardzo mocna jest tutaj, ale chłopacy pokazali jakość i walczyli do końca. Stwierdził Michal Gasparik. We Włoszech Luciano Spalletti został nowym trenerem Juventusu Turyn. Zastąpił Chorwata Igora Tudora. Spalletti to znane nazwisko w Italii. Prowadził czołowe kluby Serie A, Inter, Napoli czy Rome. Ostatnio reprezentację Włoch. Tę robotę stracił w czerwcu po porażce 0-3 z Norwegią w eliminacjach mundialu. Alex De Minori, Ben Shelton kolejnymi umownymi pewniakami w ATP Finals. Udział w kończących sezon nieoficjalnych Mistrzostwach Świata zapewnili sobie po wczorajszych wygranych w trwającym turnieju w Paryżu. Obydwaj ograli Rosjan, Australijczyk Karina Khachanova, Amerykanin Andrija Rubliova. A propos sportowców z Rosji, to Światowa Federacja Pływacka naciska na władze europejskie, żeby Mistrzostwa Europy na krótkiej pływalni w grudniu w Lublinie, żeby w nich mogli wystartować właśnie pływacy z Rosji i z Białorusi. Jedyną, która postawiła weto w głosowaniu, była zawiadująca naszą federacją Otylia Jędrzejczak. Na szczęście sporo do powiedzenia w tej sprawie będą miały także nasze władze państwowe. Trudno sobie wyobrazić Rosjan i Białorusinów w narodowych trykotach niecałe 100 km od granicy z Ukrainą. No to posłuchajmy wspólnie. Dzień dobry, jak w sprawie reklamy mojego miasta, a propos miłości w Żyrardowie, Pruszków, tu możesz stracić głowę. Jakiś komentarz, panie redaktorze? No tak, kojarzy mi się bardzo z początkiem lat 90. 12 stopni dziś w Pruszkowie. Opowiadali państwo przed godziną 7, że prezydent Nowego Sącza zarzuty korupcyjne, więc ja jako, że dzwonię z Prudnika, więc mam takie hasło: w Prudniku nie boimy się niku. I to obojętnie, czy pan Banaś jest prezesem NIK-u, czy pan Haładyj. W każdym razie myślę, że władze w naszym mieście są czyste. W porządku. U pana będzie 14, a w Dębicy 12 dziś. Chciałbym powiedzieć coś o mieście Dębica. Swojego czasu było takie bardzo sławetne hasło, które mówiło: Dębica, piękna okolica z widokiem na morze. Autopromocja. Byli dla nas ważni. Zmieniali nasze życie na lepsze. Czerpaliśmy z ich mądrości, dowcipu, talentu. W ostatnim roku pożegnaliśmy m.in. profesora Adama Strzembosza, Mariana Turskiego, Joannę Kołaczkowską, Stanisława Tyma, Stanisława Sojkę i Katarzynę Stoparczyk. Do dziś trudno nam uwierzyć, że nie ma jej już z nami, nie tylko w Zespole Trójki. To się już stało, ale być może nadal się dzieje. Do usłyszenia. Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. Będziemy ich, was, wspominać 1 listopada przez cały dzień. Monika Gosławska. Ewa Lipowicz. Barbara Marcinik. I Piotr Metz. Autopromocja. 8:09. Zapraszamy do Trójki. Dzwonię z Sandomierza i mamy takie hasło. Sandomierz, miasto kameralnych przyjemności. Proszę sobie wyobrazić, że na kalendarzu, plakacie, który reklamował również to hasło, to jest pałac biskupa. To zrobiła nam poprzednia władza. Byliśmy pośliwiskiem przez parę lat. Aktualnie 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Adam Bodnar, profesor Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Na początek mam dla pana cytat, pewnie pan się spodziewa, jaki. Minister Bodnar ma naturę naprawiacza, a nie ścigacza. Dziś potrzebny jest ktoś taki jak minister Żurek, właśnie z temperamentem człowieka zdeterminowanego, gotowego na wszystko, byle dopaść tych, którzy kradli czy robili inne rzeczy złe. Powiedział Donald Tusk w TVP. Czy pan nie był wystarczająco zdeterminowany? Myślę, że byłem. Myślę, że to wszystko, co teraz się dzieje, te spektakularne sprawy są efektem bardzo intensywnej pracy prokuratury, którą kierowałem. No, warto wspomnieć, że zespół śledczy numer 2 dotyczący Funduszu Sprawiedliwości powstał dokładnie 30 stycznia 2024 roku, czyli pod moim kierownictwem pracował prawie półtora roku. Myślę, że to jest ten czas, który był niezbędny, aby zdobyć wszystkie dowody, przeprowadzić postępowanie, tak aby przygotować odpowiednie wnioski o uchylenie immunitetu czy akty oskarżenia. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry. 26 przestępstw zarzucała prokuratura, między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Zbigniew Ziobro pojechał na Węgry. Czy pana zdaniem wróci z Węgier, czy będzie występował o azyl, tak jak jego zastępca Marcin Romanowski, który dostał ten azyl i jest na Węgrzech? Przede wszystkim dla mnie to, co jest takie absolutnie smutne, wręcz żenujące, że osoby, które się mienią polskimi patriotami, szukają ochrony u osoby, która w sposób tak otwarty współpracuje z Putinem. Znaczy, no, musimy pamiętać, kim jest Viktor Orban obecnie we współczesnej polityce i jaką rolę pełni i jak bardzo podważa on, myślę, że całą naszą doktrynę dotyczącą tego, w jaki sposób, całą naszą rację stanu w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Natomiast ja rozumiem, że w takiej sytuacji osoby, które są podejrzewane, szukają ochrony w różnych miejscach i no, Marcin Romanowski przetarł szlaki, skoro Marcin Romanowski już tam jest od jakiegoś czasu, no to być może nie należy wykluczać, że Zbigniew Ziobro również tam wyląduje, przy czym zwróciłbym uwagę na różnicę taką osobistą między jednym a drugim panem. No, pan Romanowski słynie z tego, że jest osobą, która jest związana z zakonem, z Opus Dei. O ile wiem, nie ma zobowiązań rodzinnych. No akurat Zbigniew Ziobro mieszka w Brukseli od jakiegoś czasu, jest osobą tam zakorzenioną. I to myślę, że dla niego byłoby ciut trudniejsze, tak, przeprowadzić się w takiej sytuacji z całą rodziną do Budapesztu. Ale z całą rodziną? Czy może byłby po prostu tam sam? No może byłby tam sam, no tylko, że z tego, co też wiem, jest osobą, no pani redaktor zresztą to doskonale wie, bo przecież książkę napisała na ten temat, jest osobą dość rodzinną i myślę, że to dla każdej osoby tego typu ucieczka jest poważną sprawą, tym bardziej, że udzielenie azylu w takim samym stylu, jak to uzyskał Marcin Romanowski, nie oznacza możliwości przemieszczania się po Unii Europejskiej, no bo jeżeli byśmy się sobie wyobrazili sekwencję wydarzeń, to gdyby nastąpił ten fakt nieprzybywania na terytorium Polski, no to w którymś momencie sądy będą musiały wydać europejski nakaz aresztowania. Ja nie chciałbym uprzedzać faktów, tak, ale pamiętajmy, że pan Marcin Romanowski jest obecnie na Węgrzech, ale to jest taka, można powiedzieć, złota węgierska klatka związana z tym parasolem ochronnym roztaczanym przez tylko i wyłącznie Viktora Orbana. No i tutaj i każde przemieszczenie się na terytorium innego państwa członkowskiego oznacza zatrzymanie i wydanie władzom polskim na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Natomiast no i druga rzecz jest taka, że zbliżają się wybory parlamentarne. No właśnie, i Ziobro może sobie pomyśleć, że chociaż te kilka miesięcy tam przesiedzi, ale wiemy po co, możemy domniemywać, po co Zbigniew Ziobro spotkał się z Orbanem. Pewnie pan widział zdjęcie Orbana. On napisał na platformie X, Tusk urządza polowanie na czarownicę przy milczeniu Brukseli, ale co chce uzyskać Viktor Orban? Czy on liczy na to, że właśnie gdyby utracił władzę w kwietniu, to przyjedzie do Polski tutaj po azyl, jeśli PiS wygra wybory? No ale to też jest długo i daleko idąca perspektywa, tak? No bo raczej wybory parlamentarne będą w 2027 roku. Ja wcale nie wierzę w takie nawoływanie, że zaraz Prawo i Sprawiedliwość wygra. Wydaje mi się, że tutaj są wszystkie szanse, aby to Koalicja Obywatelska i partnerzy koalicyjni takie wybory wygrali. Nie, mi się wydaje, że to jest Viktor Orban dość świadomie gra w taką geopolityczną rozgrywkę. Ma wielkie wsparcie Donalda Trumpa. Przecież nie bez przyczyny niedawno Donald Trump zapowiadał, że szczyt pomiędzy Trumpem a Putinem ma się odbyć właśnie w Budapeszcie. Nie udało się. Dlaczego? No bo Putin nie miałby jak przylecieć do Budapesztu. Także myślę, że Orban po prostu w tym momencie korzysta z tej sympatii Trumpa i stąd są te jego zachowania. No i niestety cały czas rozbija jedność wewnątrz Unii Europejskiej. A jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobro, to też pamiętajmy, że pod sam koniec, nawet nie koniec, to był jakiś 2021 rok, przecież nawet były takie inicjatywy jak powoływanie wspólnych Instytutu Polsko-Węgierskiego Badań nad Rządami Prawa. Tak, no po co to było? No po to, aby właśnie tworzyć taką wspólną polsko-węgierską narrację przeciwko temu wszystkiemu, co podejmowała Komisja Europejska w stosunku do Polski, jeżeli chodzi o praworządność. Także te związki osobowe, instytucjonalne między Ziobro a a Viktorem Orbanem między Polską a Węgrami w tych czasach tak zwanych nieliberalnych, no już datują się na te lata wcześniejsze, czyli w zasadzie na ten cały okres rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. Ta kwota pieniędzy, które miały być wyprowadzone z Funduszu Sprawiedliwości, 150 milionów, jest ogromna. Pan pewnie zna te różne cytaty, ale jedna z urzędniczek podległa Ziobrze nazwała ofertę na wielomilionowe dotacje, które były ustawiane, szajsik za duży hajsik. Tak to tam funkcjonowało, że rzeczywiście prokuratura zarzuca, że stworzono zorganizowaną grupę przestępczą. To chyba sytuacja bez precedensu, że minister sprawiedliwości stoi na czele grupy przestępczej działającej w Ministerstwie Sprawiedliwości. To wszystko było ustawione? Faktycznie, tak jak pani redaktor to przedstawia, to w żaden sposób to nie pasuje, prawda? Jak może właśnie w Ministerstwie Sprawiedliwości jeszcze osoba, która pełni taką funkcję, która jeszcze ma ścigać przestępczość, no bo przecież był też prokuratorem generalnym, aranżował tego typu konstrukcje. No cała idea polegała na tym, że żeby w ogóle cała filozofia funkcjonowania ministerstwa pod kierownictwem Zbigniewa Ziobry i suwerennej Polski, to była, aby tworzyć coś w rodzaju państwa w państwie. Czyli żeby tworzyć zarówno takie zaplecze władzy, jak również zaplecze instytucjonalne, szkoleniowe, więziennicze, jak również prokuratorskie w sensie tego, aby nie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za popełniane czyny, a co więcej jeszcze mieć haki na inne osoby. Mało już kto pamięta, że pod koniec funkcjonowania w Ministerstwie Sprawiedliwości na przykład powstała specjalna służba specjalna, Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, która miała mieć specjalne właśnie uprawnienia podsłuchowe do kontroli operacyjnej. Szczęśliwie w zasadzie ta służba powstała, nie zdążyła tak porządnie wystartować. Ale wracając... Ale Ziobro wtedy tłumaczył, czy jego ludzie tłumaczyli, że to jest taka służba potrzebna, no bo ci więźniowie osadzeni w zakładach karnych, oni tam różną działalność mogą prowadzić i oni będą ich po prostu nadzorować. To prawda, tylko że równie dobrze te zadania może wykonywać Centralne Biuro Śledcze i zresztą no, taka ustawa została zaproponowana już przez obecny rząd, przeprowadzona przez parlament, to została podpisana przez prezydenta i tego Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej już nie mamy. Także już bez przesady, naprawdę zadania w państwie nie musi wykonywać specjalna służba, specjalna podległa służbie więziennej. A to znaczy, że Ziobro chciał mieć swoją służbę specjalną, którą będzie wykorzystywał przeciwnikom politycznym na przykład? Znaczy, ja myślę, że jeżeli przyjrzymy się temu, co się działo najpierw z Pegasusem i kto korzystał z Pegasusa, mamy historię związaną z Bogdanem Świeczkowskim, z tymi słynnymi 15 płytami DVD, z tym przegrywaniem tych płyt. Podsłuchów Giertycha. Podsłuchów właśnie Giertycha. Później mamy uruchomienie programu Hermes, czyli takiego programu do białego wywiadu, ale no z taką rozszerzoną funkcjonalnością, czyli pozwalającą na ciut więcej niż tylko takie zwyczajne szperanie w internecie i poszukiwanie informacji na ten temat. To wszystko się działo w obrębie Ministerstwa Sprawiedliwości. No i Fundusz Sprawiedliwości w tym kontekście był zapleczem finansowym, czyli z jednej strony finansowanie księdza Michała O. i budowanie tego ośrodka pomocy dla ofiar przestępstw, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby to powstało jedno wielkie studio telewizyjne, taka konkurencja dla ojca Rydzyka. A z drugiej strony na przykład też wspieranie organizacji, które prowadziły różne kampanie medialne. I tu mamy ten wątek szczeciński, czyli Dariusz Matecki i portale zakładane przez niego. I jeszcze z trzeciej strony to, co się pojawia też w debacie publicznej, to wspieranie tych wszystkich posłów i polityków suwerennej Polski, którzy startowali w różnych regionach, no i bardzo takie skrupulatne przeznaczanie dotacji na poszczególne okręgi wyborcze. Tam nawet były limity, ile z tego funduszu mają dostać. Prawie 2 miliony, drugi 1 400 000. Tak, no i tutaj oczywiście wiem doskonale, że na tym skorzystały jakieś bardzo konkretne jednostki, nie wiem, te ochotnicze straże pożarnej. Natomiast no, chodzi o to, że no, nie można wydatkować środków publicznych w taki sposób, aby osiągać ten właśnie inny cel, czyli korzyść polityczną, bardzo bezpośrednią korzyść polityczną, bardzo nakierowaną na to ale właśnie. Ale politycy PiSu mówią, tutaj był między innymi szef kancelarii prezydenta kilka dni temu i on powiedział, były działacz PiSu i on powiedział, że chyba nawet obecny, i on powiedział, że policja też jest finansowana, niby jest, ma zapisane w ustawie, że jest finansowana z budżetu, ale dotacje unijne na przykład może wykorzystywać i tak dalej. Czy tutaj można powiedzieć, że ten zakup Pegasusa z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości to było tak, jak Jarosław Kaczyński to przedstawia, czyli z jednej kieszeni pieniądze przełożył do drugiej, ale w ramach tego samego budżetu państwa? No nie można do tego w taki sposób podchodzić. Po to mamy dyscyplinę finansów publicznych, aby wszystkie wydatki, które są dokonywane, były przeznaczane z określonych kategorii budżetowych i nie można sobie swobodnie dysponować, że jeżeli mamy budżet przeznaczony na pomoc dla ofiar przestępstw i na pomoc postpenitencjarną, to my sobie teraz wydamy pieniądze na to, aby zakupić sprzęt dla służby specjalnej. Ja nie twierdzę, że służba ma nie kupować żadnego sprzętu czy oprogramowania, czy żeby policja nie kupowała nowych radiowozów, ale po to są budżety państwa, po to trzeba przewidzieć określony sposób wydatkowania na kolejny rok, żeby tego dokonać. I jeżeli urzędnik państwowy podejmuje decyzję wbrew dyscyplinie finansów publicznych, najzwyczajniej w świecie przekracza uprawnienia. Proszę z nami zostać. Bardzo dziękujemy słuchaczom Trójki. Pan minister Bodnar przychodzi ze mną na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o innych aferach, które w ostatnim tygodniu się pojawiły. Zapraszamy do reklamy. Ponad 50 zł? Ponad 50 zł! Sprawdziliśmy cenę koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 50 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla. Lidl, to się opłaca. Tymczasem w październiku w RTV Euro AGD. Przepraszam, to tu można 500 zł co godzinę wygrać? Można, a można też 10 tysięcy zł codziennie, jak pani woli. Albo nawet 50 tysięcy zł co tydzień na karcie podarunkowej Euro. Graj o nawet 50 tysięcy złotych na karcie podarunkowej Euro w wielkiej loterii RTV Euro AGD. Jeden paragon za minimum 99 zł to aż 3 szanse na wygraną. Szczegóły w regulaminie organizatora Fortuna PS spółka z o.o. w sklepach RTV Euro AGD i na loteriaeuro.com.pl. Możemy podążać górską drogą prowadzącą do przygody. Możemy też pojechać po dzieci do szkoły. Do prawdziwego życia, dla prawdziwych ludzi. Dacia Duster w wersji 4x4, hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Zyskaj do 11 tysięcy złotych z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Daci. Skorzystaj też z dodatkowego upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły u dealerów i na dacia.pl. Sprzedajesz samochód, motocykl, a może kłada? Zrób to z Allegro Smart. Wystaw za darmo jedno 30-dniowe ogłoszenie na Allegro i Allegro lokalnie. Pokaż swój pojazd Allegrowiczom z całej Polski. Promocja trwa do 14 stycznia. Szczegóły na allegro.pl/smart. Bez jego sąsiedztwa nie moglibyśmy żyć. Królestwo roślin. Zazielenianie, ekologia, przyroda. Czyli ich uprawa w domach i ogrodach. Znaczenie dla ludzi. Obecność w kulturze. W najbliższą niedzielę o 8 rano. Paweł Sztarbowski zaprasza do Królestwa Roślin na antenie Trójki. Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9. Aktywna redukcja hałasu i wyższa jakość audio. Doświadczaj niezwykłej ciszy i nagłośnienia w Hyundai IONIQ 9. W Banku Millennium dbamy o Twój biznes. A Twój biznes to? Jestem tłumaczem. Wytłumacz mi proszę, na co wykorzystasz 3600 zł promocyjnej premii, którą możesz dostać z kontem Mój Biznes. Alright, zdecydowanie na nowy komputer. Otwórz konto Mój Biznes i zyskaj premię. Możesz zyskać do 3600 zł premii, jeśli spełnisz wszystkie warunki opisane w regulaminie promocji. Zyskaj więcej z kontem Mój Biznes, która trwa do 30 listopada 2025 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. To jest szlachetne, gdy dzielisz się posiłkiem. Dostrzegasz bliźniego, nikt nikomu nie jest wilkiem. Nie dajesz rady zjeść kolejnej kanapki. Przekaż koledze ze szkolnej ławki. Jarmuj, żywność to wartość. Jarmuj, żywność to wartość. Jarmuj, żywność to wartość. Jarmuj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2 grafitowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem taniej. Black Weeks w Media Expert. Minęła siódma, dziś początek jesieni. Gdzie Franek? Jeszcze śpi i spóźni się do szkoły. Już od dawna siedzi w aucie. A Tofi? Razem z nim. Chcesz, aby każda podróż stała się przygodą, na którą czeka cała rodzina? Potrzebujesz SUV-a bezpiecznego w każdych warunkach? Kup nowego Jeep Avengera 4xe z hybrydowym napędem na 4 koła. Jeep Avenger 4xe od 34 tysięcy złotych w pożyczce 4x25%. Bez prowizji i odsetek. RRSO 0%. Zapraszamy do salonów i na jeep.pl. Żegnamy reklamy. Dochodzi 8.30. W studiu Agnieszka Drost. Byłem wystarczająco zdeterminowany w swoich działaniach jako minister sprawiedliwości. Tak mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce Adam Bodnar. Odniósł się do słów premiera Tuska o tym, że dobrze, że szefem resortu jest teraz Waldemar Żurek, osoba z temperamentem i człowiek zdeterminowany. To wszystko, co teraz się dzieje, te spektakularne sprawy, są efektem bardzo intensywnej pracy prokuratury, którą kierowałem. Warto wspomnieć, że zespół śledczy numer 2 dotyczący Funduszu Sprawiedliwości pod moim kierownictwem pracował prawie półtora roku. A cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Od 10 października, czyli od początku rozejmu w Strefie Gazy, do palestyńskiej enklawy trafiło 24 tysiące ton pomocy humanitarnej, poinformował koordynator ONZ do spraw terytorium palestyńskich. Podkreślił, że zmalała liczba kradzieży konwojów, ale mieszkańcy Strefy Gazy wciąż obawiają się wznowienia wojny i niemal nieustannie walczą o wodę i jedzenie. Parlament Łotwy opowiedział się za wypowiedzeniem konwencji stambulskiej, która dotyczy zapobiegania przemocy domowej. Z inicjatywą wyszła opozycyjna partia konserwatywna, według której rządzący wykorzystują konwencję do popularyzacji odmiennego postrzegania płci i promocji ideologii gender. Wniosek poparła część parlamentarzystów partii rządzącej, a w tym czasie przed parlamentem demonstrowało 5 tysięcy osób. Była to jedna z największych demonstracji na Łotwie w ostatnich latach. Pełny serwis o 9. Halo, halo. Chciałem podać hasło, które promowałoby moje rodzinne miasto Olsztyn. W Olsztynie mogę zobaczyć się w Łynie, a ty nie. W Olsztynie dziś będzie 11 stopni, a u państwa nie. Nie wiem, czy już dzwonił ktoś z Olsztyna w sprawie hasła. W Olsztynie jest bardzo przepiękne hasło. Mieszkamy na wakacje. Dodam, że nie będzie w Olsztynie dziś padać. 28 minut do 9. Ciekawe, czy państwo zgadną, cóż to za miasto. Przenosimy się do Stolicy Nauk Ogrodniczych, a tam przebywa obecnie redaktor Mariusz Owczarek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ze Stolicy Nauk Ogrodniczych. Czego się nauczyłeś ogrodniczo? No, tego, że na przykład odkąd mieszkam w Skierniewicach, mam alergię i nie mogę jeść jabłek. Masz alergię na jabłka? No niestety. O matko, ja mogę wszystkie jabłka za ciebie zjeść. Bardzo, bardzo chętnie się będę dzielił. A na przykład oddam ci wszystkie koty, na które ja mam alergię, dobra? Możemy się tak umówić? Dobrze, możemy się tak umówić. Na pewno z moim psem się zaprzyjaźnią. O właśnie, 11 stopni dzisiaj będzie w Skierniewicach, ale my nie o Skierniewicach będziemy teraz rozmawiać, chociaż zawsze warto, a o spotkaniu. Otóż uwaga, uruchamiamy nasze telefony 22 i 7 trójek i zapisujemy. Można dzwonić. Wtorek, 4 listopada o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkanie wokół książki i z bohaterami książki, a bohaterami książki będzie, jest rodzina Pospieszalskich. Książkę napisał Marcel Woźniak, a jak na okładce napisał nasz kolega redakcyjny Piotrek Metz, to niemal biblijna opowieść z bohaterami noszącymi biblijne imiona: Mateusz, Marek, Jan i Łukasz. Muzykujący pospieszalscy, w tym Jan, pojawią się przy Myśliwieckiej o 19 we wtorek, 4 listopada. 22 i 7 trójek, można dzwonić. Mariusz, dlaczego warto przyjść i spotkać się z pospieszalskimi? Bo myślę, że to jest ewenement na skalę światową. Taka rodzina, taka mozaika wspaniałych, bardzo z jednej strony różnych postaci muzycznych, mam na myśli ich światy, w których na co dzień przebywają, tworzą, koncertują, a z drugiej strony tworzących niesamowitą jedność. W takiej rozmowie, którą udało mi się przeprowadzić z Mateuszem Pospieszalskim rok temu przy okazji płyty Dom, bardzo ważnego albumu dla Pospieszalskich, wielokrotnie padało, że nareszcie udało im się wyjść poza taki idiom stereotypowych skojarzeń, że Pospieszalscy to na pewno wyjdą na scenę i będą śpiewać kolędy. Owszem, zawsze śpiewają kolędy, to jest coroczna trasa rodzinna. Jak Mariah Carey. Myślę, że zdecydowanie lepiej, ale chodzi o to, że ta płyta jest pełna ich muzyki, ich kompozycji, pięknych polskich wierszy, różnych poetek, poetów, i to jest doskonały obraz, przykład na to, jak to wszystko w tym zróżnicowaniu może się pięknie ze sobą łączyć i współpracować i tworzyć spójny, bardzo ważny przekaz muzyczno-literacki. Tak, muzyka to jest jedno, druga to jest oczywiście opowieść o rodzinie, też o tym, co ich różni, a co dzieli. Jest tutaj takie pytanie do Mateusza, czy coś by się musiało stać, by przestał rozmawiać z Janem, jak to mielibyśmy nie rozmawiać, przecież to mój brat. Mówi się, że rodzina Pospieszalskich jest jak Polska, więc tym bardziej chyba warto przyjść i posłuchać, co mają do powiedzenia. Tak, bo jesteśmy wszyscy w jednej rodzinie, w jednym kraju, tak? Więc starajmy się żyć ze sobą. Szanujmy nawzajem swoje poglądy. Warto się słuchać i warto rozmawiać. To jest doskonałe hasło. Zawsze, zawsze aktualne, prawda? Tak. No to my będziemy rozmawiać z rodziną Pospieszalskich. Ty będziesz też w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękuję za zaproszenie. Z przyjemnością się wybiorę. 19 we wtorek przy Myśliwieckiej 357 w Osieckiej. Pospieszalscy. Wszyscy razem na jednej scenie będą opowiadać, ale będą też grać. Rozdajemy zaproszenia 22 i 7 trójek. Można też do mnie pisać michał.nogaś@polskieradio.pl. Naprawdę warto z nami być. To jeszcze teraz Człowieku zapowiedz piosenkę. Do ciebie, Człowieku. Pospieszalscy. Pospieszalscy. I Mariusz Owczarek, ich fan, był z nami. Dziękuję. Przypomnę, 22 i 7 trójek. Pospieszalscy w trójce 4 listopada o 19. Uczę się ciebie, człowieku, powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego ratuje się serce i boli. O świcie nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa, jednak do ciebie, do ciebie, człowieku, należy. Się ciebie i uczę, i wciąż cię jeszcze nie umiem, ale twe radne wesele, tą troskę wieczorną rozumiem. O świcie nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa, jednako do ciebie, człowieku, należy. Człowieku, o świcie, człowieku. Człowieku, powie o świcie. Człowieku, o świcie. Człowieku, powie o świcie. Nadzieją zakwita. Pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa jednak na to, że ciebie, że ciebie człowieku należy. O świcie nadzieją zakwita. Pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa jednak na to, że ciebie, że ciebie człowieku należy. Do ciebie, człowieku, mamy apel. Bądź z nami 4 listopada o 19 przy Myśliwieckiej 357. Pospieszalscy. Promocja książki, ale też, uwaga, będą muzykować wspólnie tutaj. A potem nadamy zapis tego spotkania 11 listopada w dniu Święta Niepodległości. Bo uważamy, że bracia pospieszalscy są jak Polska. 20 minut do 9. Jak się starzeć bez godności? Witamy Państwa serdecznie. Nazywamy się Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka i niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. I piszcie do nas na adres bezgodności@polskieradio.pl, tak jak robicie to dotychczas. Jesteśmy przeszczęśliwe, bo dostajemy ile, Ewo, listów dostajemy? No, całe walizki. Walizki listów, torby z Ikei są pełne listów. Tak. I dzisiaj mamy ten dzień, kiedy czytamy kilka listów. Oczywiście odpowiadamy na wszystkie, jak Państwo zauważyliście. Natomiast kilka listów chciałybyśmy dzisiaj przeczytać i skomentować także na żywo, a raczej na martwo, ponieważ to nagrywamy w przeszłości dla Was. Ale niedalekiej. To znaczy nie chciałabym, żebyście Państwo mieli jakąś taką wątpliwość, że to są jakieś takie zakurzone nagrania. Nie. Archiwalne, na przykład Teatrzyk Zielone Oko albo tak, z Archiwum Polskiego Radia. Nie. To dopiero będzie. Tak. Pisze do nas pani Basia. Po wysłuchaniu audycji, to chodzi o tę audycję, gdzie Ewo opowiadałaś, jak spadłaś z roweru i musiałaś zdjąć spódnicę, żeby wykręcili cię panowie w pieluchach. I muszę do was napisać. Rok temu w wieku 52 lat przejeżdżałam przez szlaban z budką ochroniarza w hucie, która nie wiedzieć czemu znalazła się na drodze mojej przejażdżki. I pomyliłam hamulec z gazem, a hulajnoga potężna i mocna była. I przeleciałam na tym asfalcie chyba z 5 metrów. Myślałam, że nie wstanę. A pan ochroniarz wybiegł z tej swojej budki i takim tonem jak do trzylatka. Ojojoj, a co się stało? Pozdrawiam, Basia. No i myśmy zapytały Basię, czy miała na sobie kask. I to jest aluzja do ciebie, Ewo, bo ty zawsze bez kasku jeździsz na rowerze. Pani Basia pisze, i owszem, miałam kask różowy i to jedyny element stroju sportowego, ochronny, wodoodporny, oddychający, który posiadam. Ja uważam, Magda, po pierwsze, że nie powinnaś donosić wszystkim ludziom w Polsce, że kiedyś pojechałam bez kasku. Ja już to był raz i faktycznie uszłam z życiem i już noszę kask, proszę państwa, także proszę już się nie martwić. Dobrze, bo ja po prostu, Ewo, to z troski o ciebie robię. No wiem, no ale to jest, wiesz, no jednak taki rodzaj donosicielstwa, Magda, to co ty teraz robisz. Tak, nie, to jest whistleblower, czy ja po prostu jestem gwizdkową. A, z troski. Jak się starzeć bez godności? Ja zastanawiam się w ogóle, co pani Basia robiła w hucie. No to jest ciekawe, prawda? Tak. Mhm. Tak, no bo jednak w hucie, na hulajnodze, chyba że po prostu szukała różnych miejsc na literę H, tak. Już jeżdżąc na hulajnodze. Albo na przykład pojechała do boju. Teraz może następny list. To chyba chodziło ci, Magda, o ten list, kiedy pani pojechała pod namiot i zapomniała namiotu. Bo to jest jednak taka rzecz, która się bardzo często zdarza w naszym wieku, prawda? Tak. Dzień dobry. Pisze pani Iwona z Wasilkowa. Kiedyś wybraliśmy się z moim rodzeństwem pod namiot. To był pierwszy wyjazd bez rodziców. Po dojechaniu pociągiem na stację docelową mój brat na peronie zorientował się, że czegoś mu brakuje w rękach. Okazało się, że namiot został w domu. To znaczy ja uważam, że to nie jest list, który ja rozumiem, w ogóle pozdrawiam całe Wasilków. Ludzi z Wasilkowa, tak? Tak, ludzi z Wasilkowa, ale jednak uważam, że ktoś, kto zapomniał namiotu i przekonał się o tym na peronie, to jest w ogóle historia niewystarczająca, moim zdaniem. Bo gdyby na przykład państwo już pojechali pod namiot, na przykład jechali 2 dni pociągami, no to ja rozumiem, że wtedy brak namiotu byłby czymś spektakularnym i wart napisania listu do radia i do nas. No ale jednak na peronie, no to umówmy się. Ale to nie był peron w Wasilkowie, tylko to był już peron na stacji docelowej, która mogła być na przykład w Paryżu. Tak, bo to więc, ja też wiele razy jechałam pod namiot do Paryża. Ja ze dwa razy zapomniałam namiotu do Paryża. Tak. Na przykład, tak. I człowiek już się rozkłada na polach elizejskich, a tu nie ma namiotu. No i co wtedy robisz? I ja zapytałam panią właśnie Iwonę z Wasilkowa, co zrobiła. Czy wrócili, czy tym się skończyła podróż. A pani napisała tak. Nasza bratowa miała w Suwałkach, bo tam była nasza stacja docelowa, rodzinę, z którą się od razu skontaktowaliśmy i oni pożyczyli nam namiot. Zostaliśmy uratowani i pobyt nad jeziorem nie został odwołany. I to jest po prostu wspaniałe. Ja w ogóle uwielbiam Suwałki i pozdrawiam Suwałki, więc dobrzy są tam ludzie. I pamiętaj, Ewa, zawsze jak będziesz dużo jechała, namiotów. I jak będziesz jechała do Paryża pod namiot, to normalnie jak zapomnisz, to dzwoń do Suwałk, to ci dostarczą namiot. Wiesz co, w ogóle mi ta historia się wydaje odrobinę niespójna. Dlaczego? No to potem już powiem. Nie, nie możesz, bo teraz pani Iwoni będzie przykro. Nie, nie, uważam, że bardzo się cieszę, że rodzina z Wasilkowa była w Suwałkach i miała namiot. Tak. I drodzy państwo, mamy tutaj jeszcze mnóstwo innych listów, ale redakcja każe być dynamicznymi, więc bardzo szybko mówimy do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. Ciąg dalszy nastąpi za tydzień o tej samej porze. Bezgodności @polskieradio.pl. Przypomnę, to jest adres do dziewczyn. A propos miasta, o którym mówiły, to też ma ono swoje hasło, a brzmi ono, uwaga, pogodne Suwałki. Secret. I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. Trójek. Powoli kończymy zbieranie haseł promujących miasta. Halo? Chciałam podać hasło dotyczące mojego miasta. Bytom był tam sam król pan. Ciekawe. A co u pana? Moje hasło. Nam diabożna, wszystko można. O. Myślę, że pod tym się każdy podpisze. Nam z Warszawy nie ma sprawy. To Miley Cyrus, a na finał Karolina Gonet. Włącz trójkę i rób co chcesz. W tej historii wymieszamy ze sobą poezję, motyw miasta i miłość do swojej małej ojczyzny. Na początku rozmowy z panią Magdaleną Bernat-Protasiuk poprosiłam ją, by coś mi o sobie opowiedziała. Skomentowała to krótko. Dużo by mówić. Jest nauczycielką, animatorką, ale też poetką. No i tak w wolnym czasie piszę poezję. Jestem po debiucie poetyckim też dla dorosłych, bo do tej pory pisałam dla dzieci. Ale przede wszystkim uważa, że jest taką lokalną działaczką. Z Mińska Mazowieckiego, ale nie do końca, bo do Mińska przeprowadziła się dopiero po studiach. Ale jak sama przyznaje, od razu chciała zrozumieć, dokąd trafiła. I nie znałam w ogóle miasta i jego historii. I zaczęłam tak troszeczkę doczytywać, czego to miasto słynie. Postawiła sobie za cel, żeby przybliżyć historię swojej nowej małej ojczyzny swoim dzieciom. To jest jedno z najstarszych miast na wschodnim Mazowszu. Ma ponad 600 lat nasz Mińsk, więc było o czym pisać i było w czym wybierać w tych historiach. I tak powstał tomik poezji Mińsk mi się śni, w którym pani Magdalena zebrała historię o mieście. A przy nadrzecznej, jak śpiąca królewna, głęboko zasnęła już rzeka srebrna. Ciekawski księżyc nad miastem błyszczy. Czy coś wieży ciśni, dzisiaj się przyśni? Są fragmenty o lokalnych zabytkach, o przyrodzie, o ulicach, które pamiętają jeszcze inne czasy, ale także o znanych mieszkańcach, którzy zdecydowali się na emigrację. Nie do wiary, przyleciał gołąb z rynku w Krakowie. To, co zobaczył, nie mieści się w głowie. Swój dziób rozdziawił, czy to déjà vu? Taki sam Skrzynecki jak przy vis-a-vis. Ta sama broda, kapelusz ten sam. Skąd się pan tu wziął, skoro jest pan tam? W tomiku najmłodsi odnajdą nie tylko wiersze. Też bardzo dużo się można z niego dowiedzieć na temat historii miasta. Piękne i bogate przepisy we współpracy z Muzeum Ziemi Miejskiej zostały stworzone. Ale nie samą poezją człowiek żyje. I tak się ta moja przygoda zaczęła. Później zaczęłam organizować takie spacery śladami bohaterów tych wierszy i propagować taką turystykę po Mińsku Mazowieckim. Nie jestem przewodnikiem, ale do dziś dnia jest to taka moja pasja. Oprowadzam dzieci, oprowadzam młodzież, rodziny. Robimy różne podchody, gry miejskie. Spacer po mieście z poetką to coś więcej niż wycieczka. To lekcja lokalnego patriotyzmu. Jakoś taką czuję wewnętrzną potrzebę, żeby to robić i edukować zwłaszcza tych naszych najmłodszych, bo wiem, że jeśli tego im nie przekażemy, to skąd mieliby to wiedzieć? Jakiś mam taki wewnętrzny przykaz, takiej pasji właśnie, taką właśnie chęć robienia czegoś dla dzieci, żeby tą miłość do małej ojczyzny im przekazać. Kto wie, może za jakiś czas to właśnie zainspirowane tym dzieci napiszą swój własny wiersz o Mińsku. Beats. W sprawie zaproszeń na pospieszalskich w Trójce we wtorek 22 i 7 trójek. Anna Regulska, Monika Gosławska, Darek Pieruk i Michał Nogaś. Dziękujemy. Po dziewiątej Winien i Ma i Michał Gardias. Dzięki za poranek. Pa, pa. We'll be right back.